este mit kíván? Tudod, a top volna tuti, a többi csak gagyi. Ha eléred a pontot, amit kitűztél, gracsi. Na pacsi, csap bele, a tenyerünk ütközik. Mindenki másért küzdködik. Ja, azért, hogy igényeit kielégíthesse. Hey, szükség van cashre? Nem is kevésre. Egy egész hegyre. Hogy amit akar, azt megvehesse. Így lesznek a pasik a csúcson, a csajok a csúcson. Törtetnek, haladnak felfelé az úton. Látom, baby vágod, itt a pénzdiktál. És te is ott vigyorognál egy újság címlapján, mint egy kozmolány a macsó oldalán, aki csak izomból és fuxból áll. És ha már a fellegebben jár, nézd vissza néha, mert ha leesel, nem leszel csak elrettentő példa. Mindenki azt akarja, mindenki